A műanyag égbolt egy merész és lenyűgöző látomás egy lehetséges jövőről, amelyben az emberiség szembesül a környezeti válság következményeivel. A film egy 100 évvel későbbi Magyarországon játszódik, amelyet egy rejtélyes ökológiai katasztrófa tett lakhatatlanná. A Kárpát-medence sivataggá vált, az élővilág kipusztult, az élelem és az oxigén elfogyott. Az ország maradék lakossága Budapestre szorult vissza, amelyet egy mesterséges búra védelmez a szélsőséges időjárási jelenségektől. A búra alatt sem minden rózsás. Az embereknek 50 évük van az életre, utána magot ültetnek el bennük, hogy tápláló fák sarjadhassanak belőlük. Ez az áldozat szükséges ahhoz, hogy fenntartsák a város működését és túlélését. A cselekmény azt vizsgálja, hogy van-e értelme küzdeni valamiért, ami már csak illúzió, a régi világ és kultúra csonka maradványa, vagy hagyni kellene az evolúciót működni és kiengedni a kezünkből a gyeplőt. A műanyag égbolt azt a kérdést is felteszi, hogy mi az ára annak, hogy fenntartsuk az emberi civilizációt egy olyan környezetben, amely már nem támogatja azt. A műanyag égbolt című film kivételesen kiváló film a magyar animáció életképességét, túlélő képességét továbbra is rendkívül magas minőségét példázza. Hasonló technikával készült, mint a Kamera által homályosan című amerikai film. Tehát a filmet először is leforgatták, majd a forgatott képanyagot animálták vissza. Tehát kvázi rajzolták át, vagy gondolom ezt egy szoftver végzi. És hát egy nagyon sötét jövőt mutat, egy olyan jövőt, amikor már semmilyen élőlény nem él a bolygón az emberen kívül, tehát sem állat, sem növény nem él a bolygón az emberen kívül, és emberekbe, a 40. életévüket betöltött emberekbe ültetnek be egy olyan hibridet, ami által abból az emberből egy fa sarjad, és annak a fának a levelét dolgozzák fel, és ezzel táplálkoznak a megmaradt emberek. Gyakorlatilag az ország lakhatatlan, Budapest egy olyan kolónia, ami még kitart. És ez egy búra alatt, egy üvegbúra alatt él ez a kolónia, és ennek az üvegbúrának a képzete az, ami a filmnek a címét kölcsönözte. Ez akár jól is hangozhatna, már olyan értelemben, hogy nem ez a sötét disztópia, hogy a világnak ilyen módon ilyen borzasztó, nem vége, de hogy egy ilyen leszállása lesz. De lesz a folytatása. De lesz benne mégis valami innováció, ez azért jól is hangozhatna, de ilyen Magyarországon nem történhet. Tehát Magyarországon semmi sem változik. Ugye ezt megbeszéltük, mi ott maradtunk a középkorban, a feudális Magyarországon, tehát ilyen nem lehet, hogy... Akkor ez egy pozitív jövőkép, egy igazi utópia. Abszolút. Hogy egy ilyen súlyos válságot, amiben az egész világ gyakorlatilag... Magyarország lesz az, amelyik az innovációt kínálja ezzel a műanyag égbolttal, ami által Magyarország túléli és kvázi technológiát diktál a világnak. Szingapúrból nézem ki ezt egyes-egyedül nagyjából. Talán, igen. Jó, még Izrael az hasonlóan ilyen high-tech környezet, ahol de hát ott meg olyan szorítás van, ami muszájá teszi az innovációt, különben belenyomják őket a földközi tengerbe. Meg hát kiszámolni egy olyan gömbszeletet, amely úgy fedi le Jeruzsálemet, hogy a gázéővezet az pont ne kerüljön bele, hogy tudod, hogy egy kicsit megkérni a palesztinokat, hogy egy picit álljatok félkörívben, most jó. Szerintem így nehéz lesz megépíteni. Műanyag égboltot már kipróbálták, csak egyelőre a gázolvezeten. És jelenleg működik. De nem ez a vaskupola? Vaskupolának hívják, igen. Na minden esetre visszatérve a Magyarországhoz, szerintem belőlünk hiányzik ez az innováció, illetve akiben megvan, az meg eltakarodik innen, mert ez maga itt, ahogyan mi élünk ebben a medencében, ez teljességgel kizár bármiféle progressziót. De tényleg, tehát olyan mértékben állandósult itt a kapaszkodás a rögbe, hogy minket nem kell röghöz kötni. Félreértés ne essék, nem a Műanyag égbolt című filmről, hanem Magyarország 100 év múlva valószínű állapotáról, vagy Magyarország helyén akkor tapasztalható látványról szeretnénk beszélgetni. Akár annak a tükrében, hogy egyébként 100 évvel ezelőtt mit igen. tapasztalhattunk Magyarországon, és akkor fel tudjuk mérni, hogy legalábbis a 20. századnak a méter per szekundum négyzetével, azzal a zuhanással, amit azt tud produkálni, vajon mekkora gyorsulással, mennyivel nagyobb változást fogunk átélni. Valaki a hallgatóink közül, Dani azt írta, hogy a kérdésre, hogy mi lesz teljesen más Magyarországon 100 év múlva, azt írta, hogy nagyjából semmi. Tehát nem azt írja, hogy semmi nem lesz már itt, hanem semmi nem lesz másképpen. De az igazság, hogy ha csak ülnénk a helyünkön, akkor is a változás munkának egy részét a körülöttünk lévők elvégzik. Hát az a helyzet, hogy itt megállt a történelem. Itt a feudalizmus a legutolsó olyan társadalmi modell, meg gazdasági modell, ami működött. És nagyjából ahhoz nem tér működött vissza Magyarország. Nem működött az sem, csak valahogy olyan otthonos. Nem működött. Nem működött. Hát abba rokkantunk bele. Az vitt minket bele az első világháborúba, az a világ. Na de akkor az már túl volt hordva. Már Mária Terézia idején, meg második József idején már konzerválni kellett itt a feudalizmust, ezt ők akkor úgy hívták, hogy felvilágosult abszolutizmust. Abszolutizmus mindent a népért, de semmit a néppele közösen. A fölülről egy felvilágosodást diktálunk, de mindezt kontrolláljuk, mi fogjuk a gyeplőt, féken tartjuk, és nem engedjük, hogy polgári társadalom alakuljon ki belőle. Ezt jelentette a felvilágosult abszolutizmus. A Mária Teréziát, meg a második Józsefet, aztán követte Ferenc József, aztán azt követte Horthy Miklós, aztán azt Kádár János, aztán azt Orbán Viktor. Mindegyik rendszer úgy tudott itt berendezkedni, hogy azt a feudalizmust konzerválta, amit már Mária Terézia is. Hát itt ez az a szisztéma, ami működni tud, és Orbán Viktor is nagyjából erre jött rá akkor, amikor belátta, hogy a polgári Magyarország programja az tulajdonképpen egy politikai termék, ami már kiszolgálta magát. És most arra a feudalizmus az, amihez vissza kell térni. Emlékszünk, hogy az első ciklus alatt Orbán Viktor úgy hívta a magyarokat, hogy a magyar polgárok, ma már erről szó nincsen, a magyar emberek, a magyar emberekről van szó, szó sincs már polgárokról, ez már egy kádárista, egy a kádárizmusra hajazó nevezék, és egy ahhoz tartozó társadalomkép. Na most, ha maradunk annál, hogy mi van most, mi lesz 100 év múlva, mi volt 100 évvel ezelőtt, akkor nézzük meg 1923-at, éppen túl vagyunk a csúfosan, borzasztóan, megsemmisítő módon elbukott első világháborún, a trianoni béke diktátumon, amiben az ország kétharmadát elveszítjük, ami felfoghatatlan. Tehát ez, most nem állok neki ezen rugózni, de hogy azért ezt valahogy én mindig úgy képzeltem el, hogy van egy fa, nagy erős gyökere van, meg nagy erős lombozata, és ezt a fát így középen így elvágják. Tehát, hogy így úgy kivágják, hogy szevasz. Mert csoda, hogy ez az ország, ez túlélte. Az egyharmada maradt meg, a teljes infrastruktúráját szétbombázták, szétvágták, elvágták határokkal, a nemzettestet felszabdalták, és ezután beleszalad a 29-es nagy gazdasági világválságba, jön a 30-as évek, a nácizmussal belecsúszunk a németek oldalán a második világháborúba, ledarálnak minket brutálisan, keresztül gyalogol rajtunk a szovjet vörös hadsereg, csatlósaivá tesznek, ugyanúgy, ahogy a nácik a csatlósaikkal tettek minket, úgy a komcsik is, tehát folyamatosan megerőszakolnak minket, és akkor jön egy ilyen konszolidálódás, és úgy valahogy eljutunk oda, ahol most vagyunk, én rettentesen traumatizált, szétcsúszott, már nem igazán funkcionáló társadalom, mert ez már nem az, csak embermassza. És ebből tudunk-e mi 100 év múlva mondjuk egyáltalán meg tudunk-e maradni, mert mondjuk a magyarság elpusztulását, meg az ország megszűnését, felszámolódását, azt már évszázadokkal ezelőtt is vizionálták, és nem jött be, még itt vagyunk. De hogy 100 év múlva itt leszünk-e, mert én azt látom, hogy olyan mértékben nem tudunk valahogy rácsatlakozni a globális trendre, és most nem politikailag értem, mert politikailag lehet, hogy még nagyon jól el is kaptuk ezzel, amit itt nyomatnak. De nem tudunk innovatívak lenni, nem tudunk sikeresek lenni, kiszolgálói vagyunk másoknak, a cselédjei vagyunk, a parasztjai, a zsellérei, és hogy 100 év múlva ez minket tud-e nekünk biztonságot adni ahhoz, hogy itt legyünk, vagy az unokáink, vagy a dédunokáink, abban nem vagyok biztos. Tagadhatatlan, hogy az első Orbán kormány idején, 98 és 2002 között volt a magyar államnak, meg a magyar politikának, meg a magyar társadalomnak volt valamiféle dinamikája. Volt egy olyan szellem, hogy tekintsük Magyarországot egy projektnek, és tegyük sikeressé. Volt egy ilyen, ezt nem lehet letagadni. Tény, hogy ez alatt a 4 év alatt Orbán Viktornak már voltak... Ez is hajói? Ne, az a legkevesebb. Voltak olyan provokációi, amik már előre jelezték azt, hogy Orbán Viktor valójában lelkeményén szét akarja szakítani ezt a társadalmat. És a nagyobb részt igényli magának természetesen. De hogy valójában árkotás magyar és magyar közt. Ilyen volt például, amikor a kokárdát kisajátította, és pártjelvényé gyalázta le. Ilyen volt például az, amikor a koronát beúsztatta az országgyűlés épületébe, vagy az országházba, ami hát, hogy mondjam, hogyha Magyarország királyság, akkor annak a budavári palotában van a helye, mert meg Magyarország köztársaság, akkor meg annak a múzeumban van a helye. Akkor van a parlamentben a helye, hogyha a Horthy Magyarországnak ezt a Szent Korona tanát akarjuk felújítani és alkalmazni. Most abban is már érződött valamiféle Horthy restaurációs szándék. De akárhogy is, az alatt a 4 év alatt az Orbán kormánynak, meg a magyar társadalomnak is volt valamiféle dinamikája, valamiféle eszmélése, meg mondom, az ország sikeressé tételére vonatkozó szándék. Mint hogyha ébredtek volna erők a társadalom mérétegében, és az egy sikeres 4 év volt. És 2010 utánra, és ez a legnagyobb kudarc valójában, ez a szándék, ez szertefoszlott. Orbán Viktor nem Magyarországot akarja sikeressé tenni, hanem a saját kurzusát. Orbán Viktor a jobboldalt vezeti, és nem Magyarországot. Magyarország ki van szolgáltatva a Fidesz hatalmának. Magyarország eszköz és nem cél. Magyarország a Fidesz hatalom gyakorlásának, hatalom összpontosításának, hatalom fétisének az eszköze. Magyarország arra szolgál, hogy a Fidesz számára a hatalom biztosítékát képezze. Ez azt jelenti, hogy és Orbán... És 100 évvel ezelőtt volt? Nem, ez... 100 év múlva lesz? Én azt mondom, hogy ez a nemzet, ez az, ami a nemzethalál képzetét vetíti a horizontra. Tehát az a tény, hogy az országnak nincs gazdája. Az a tény, hogy szándék sem mutatkozik arra, hogy Kelet-Magyarországnak a nyomorúságos leszakadását a kormányzat megállítsa, vagy egyáltalán menedzselje, egyáltalán bármit kezdjen ezzel. De arról van szó, hogy az ország az valójában arra szolgál, amire a szektorok meg a megyék, hogy Orbán Viktor az oligarcháin keresztül meg az intézményeink keresztül birtokolja azt, és az Orbán Viktor számára hatalmi eszköz legyen, egy olyan háttér erő legyen, amivel a háta mögött Orbán Viktor le tudja gyalulni akár az Európai Uniós ellenlábasait, akár a hazai ellenzéket. És hol látod ezt, ennek a következmény 100 év múlva, hová vezet ez? Hogy hát hová vezet, oda vezet, ahol most Örményország van. Hát most nézzél rá Örményországra. Az ország ki fog ürülni. Az ország el fogja veszíteni a fiataljait, el fogja veszíteni az értelmiségét, el fogja veszíteni a középosztályát, el fogja veszíteni a polgárságát. Valójában egy uradalmi birtok lesz Magyarország zsellérekkel, meg földes urakkal. Ebbe az irányba tart Magyarország. Ez a nemzethalál. Tehát az a helyzet, hogy még 200 év feudalizmust ez az ország nem bír el, mert annak a következménye az, hogy az ország először is leszakad a Balkánról, és a Kaukázushoz csatlakozik, majd leszakad a Kaukázusról is, és Szovjet Közép-Ázsiához csatlakozik. Igen. A probléma itt az, hogy hogy feudalizmus formátumban tudna működni ez az ország, ha közben a világ nem változna körülötte, már pedig a világ valami őrjítő sebességgel változik, és igazából a legokosabbak sem tudják, hogy milyen irányba haladunk, vagy mi lesz itt, tudjátok, van ez a sokat emlegetett mesterséges intelligencia forradalom, ami még épp hogy bontakozik ki a szemünk előtt, még nem tudjuk, hogy milyen mértékben, mennyire és hogyan fogja megváltoztatni a hétköznapjainkat, vagy a gyerekeink életét, de az garantált, hogy nagyon-nagyon. És ehhez igazából azért nem tudunk még alkalmazkodni, mert azt sem tudjuk, hogy milyen kihívásai lesznek, de az biztos, hogy a kuplung összeszerelés az erre nem egy alternatíva, és a feudális státuszunk sem, vagy a berendezkedésünk sem jó alternatíva akkor, amikor a világ körülöttünk nagyon el fog szaladni. És akkor csak még annyi, hogy a legszomorúbb az egészben az, hogy ha itt arról lenne szó, hogy négy éves ciklusokban gondolkodó politikai erők váltják egymást, és tulajdonképpen a négy évig akar kormányon lenni, és nem tud mélyreható reformokat elindítani, mert neki ennyi adatot, akkor még azt mondanám, hogy még el is fogadom, hogy ez a úgy csinálunk, mint a kormányoznánk típusú hülyéskedés megy, de valójában ezek az emberek, ez a rendszer, ez a kurzus, ez gyakorlatilag történelmi távlatokban rendezkedett be, a negyedik kétharmadával minden erőforrása adott ahhoz, hogy valóban érdemben nyúljon hozzá problémákhoz, és nem utcanevek meg megyenevek át, nem arról van szó, hogy vármegye legyen, mert ez a teljesen értelmetlen hülyeség, hogy... hanem amit te mondasz a leszakadó kelet Magyarországról, hogy most már ez a kurzus 16 évet fog most lenyomni, és még egy-két harmada lesz, ezt is garantálom, tehát 20 év, és még mindig nem nyúltak hozzá ahhoz, hogy mi van a mély szegénység. De nem akarnak, mert úgy ítélik, hogyha elkezdik Kelet-Magyarországot menedzselni, azzal ők hatalmi tőkét vesztenek, hiszen az országba fektetik azt a pénzt, amit a saját hatalmukba is fektethetnének. Ezért aztán sokkal fontosabb az víziómat, identitáspolitika, meg a szimbolikus politika az ő számukra mindig sokkal fontosabb, mint az országnak a menedzsmentje. És valóban beláthatatlan lehetőséget és esélyt kapott az ország ezzel a kétharmaddal. Nem négy évről négy évre kellett kormányoznia Orbán Viktornak. Ez egy lehetőség volt arra, hogy Orbán Viktor az országot átemelje a 21. században, de Orbán Viktor nem ezt a lehetőséget látta meg ebben. Elmondanám az én víziómat, közben megint elmondom. Én rettenetesen szomorú vagyok, hogy amikor 100 éves távlatokról beszélünk, akkor is idáig látunk csak el, de közben megértem. Tehát, hogy ha ennek, ami most történik körülöttünk politikailag, akkora a jelentősége, hogy 100 év múlva itt tapasztalható Magyarországot is politikai kontextusban és szemüvegen keresztül vizsgáljuk, akkor ez a jelenség nagyon beette magát az agyunkba. Én bezzeg nem így vizsgálom, de látom, hogy ti igen, és értem, és nyilván lehetnek ennek következményei. Akkor mond. Én először is ugye a film például ökológiai szempontból fogja meg, hogy az határozza meg a legjobban a 100 év múlva várható Budapestet. Én magamtól nem számolok ökológiai katasztrófa alapján kihalással, hanem a maradék természettel együtt élő modernitással. Persze lehet, hogy a maradék az nulla, mint ebben az esetben, de inkább ilyen széndioxid megkötő erőművek, fúziós áram Franciaországból, grafén akkumulátorok, kötött pályás közlekedés, mechanikus vagy duzzasztó jellegű energiatároló. Köszönöm. Elkerülhetetlen világtrendek húzódnak és haladnak át a fejünk fölött most is. Az érzékenyítés, az identitásharc, a más vallások jelenléte, a népvándorlás, az egységes deviza felé való tendencia, a monopolizálódás, a nagyhatalmaknak a hullámzása, hogy most éppen tudod, melyiknek a csipkéi azok éppen kihez tartoznak, vallások összeolvadása, az angol nyelv terjedése, az automatizáció térnyerése, a népesség hullámzása, hullámzás, vagy lehet, hogy akkor a következő 100 évben már visszaesés monoton módon, a hosszabb várható élettartam, illetve a fejlődő Afrika. Ez mindegy egy erő, ami körülvesz minket, és ezek szerintem a 100 év közben vagy erősödnek, vagy lassulnak, de jelen lesznek. A közlekedés fejlődéséből, meg az erős digitalizációból szerintem az ingázás fogalma az kiterjed ugye a digitális térre már most is. Ennek megfelelően lekicsinyednek a távolságok, és a tudás választja majd el Kelet-Magyarországot a jóléttől, nem a távolság, vagy nem a távolság is. Én nagyjából ezt a víziót látom, de amikor arról beszélünk, hogy mondjuk 200 év feudalizmust még nem bér ki Magyarország, és hogy mindig a feudalizmushoz tér vissza. Talán ez az az origó, amin keresztül leng ez az inga, hogy tudod, ezt a középpontot mindig elérjük. Nem tudom, mi között, tehát hogy mondjam, az ilyen egy észszerűbb kapitalista berendezkedés és a káosz között mindig érintjük, de ha belegondolsz, ha egy 50 méteres medencében úszol oda-vissza, minden pontját kétszer érinted, kivéve a két szélét. Azt meg mindig csak egyszer. Az a közepén mindig át fogsz haladni, lehet, hogy ez egy visszatérő dolog, de ha mi, és ezt Robi, te mondtad, mások zsellérjei, parasztjai vagyunk, akkor mi ezen a növényen növünk. Tehát, hogy persze, hogy feudális, mi más lennénk, mint levél vagy ág, ha egy fán vagyunk. Mi, amit most elmondtál, ez teljesen helytálló prognózis lenne, ha mondjuk Ausztriában élnénk, vagy Svájcban. Tehát itt egy Svájcról tettél tanúbizonyságot, azzal, hogy itt felvázoltad, hogy te mit vársz el a következő 100 évtől, nem számolsz azzal, hogy ez Magyarország. Én értem, hogy egy európai országban, vagy 10 európai országból 9-ben ez a prognózis, ez helytálló. Ha 2014-ben csináljuk ezt a műsort, Robi, hogy 100 évvel ezelőtt és 100 év múlva, akkor 100 évvel ezelőtt ez a két ország még egy-egy. Igen, volt. Igen, 14-ben lehet, hogy egyetértettem volna veled, de akkor is tévedtem volna. Jó. Ez mára kiderült. Itt már a legszebb módja annak, hogy azt mondta, hogy tévedek. Hát de tudod, hát mára kiderült, tehát azért eltelt azóta 9 év, és az alatt a 9 év alatt kiderült, hogy itt az optimizmusra semmi ok nincsen, meg a polgári átalakulást remélni, semmi ok nincsen. Az a durva, hogy 19 éve vagyunk az Unióban, úristen, semmit nem nyertünk, semmit. Figyeljetek, 1923-ban, tehát 100 évvel ezelőtt jobb volt, vagy rosszabb volt Magyarországon, mint most? Vagy jobb, vagy rosszabb volt Magyarország helyzete, az egésze? Mennyi ideje? 1923-ban, 100 éve. Rosszabb volt, de nyugatabban volt. Igen. Az a véleményem. És szerintetek 100 év múlva jobb vagy rosszabb lesz Magyarország? Szerintem csak az atombombával jobb most a helyzet, mint akkor. Tehát, hogy most van azt atombomba, és nem, hát nem nézünk bele egy világháborúba az atombomba miatt. Egyelőre. Az megment minket. Egyelőre. Nem lesz világháború, az pont nem az atombomba. Nem érdemes elkezdeni, mert nem lehet megnyerni. 100 év múlva jobb vagy rosszabb lesz Magyarország, mint jobb irányba se jobb, fog se menni. Rosszabb, se jobb, se ugyanilyen rosszabb. Lesz pontosan, ugyanilyen lesz, és reméljük, hogy még mindig lesz atombomba, és akkor megússzuk a világháborút. Sajnos az a helyzet, hogy a milyen az ország és a kié az ország kérdés közül, a milyen az ország kérdés az el lett vetve, és a kié az ország kérdés az, ami Magyarországon számít. Az ellenzéknek is, a hatalomnak is, csak a kié az ország. Na most ilyen értelemben az ország eszközzé vált, és nem cél. Itt az igazi probléma az az, hogy ezek az identitás ügyek, ezek a szimbolikus ügyek, ezek nem kommunikálnak az ország helyzetével, és nem is akarnak kommunikálni az ország helyzetével. Ki akar a Kelet-Magyarországgal foglalkozni? Meg kell menteni a gyerekeinket az LMBT érzékenyítéstől. Tudod, az az erőtlenség, az az enerváltság, az a teljes tehetetlenség, az a punyadság, tespettség, ami Magyarországon az egész társadalmat jellemzi. Az elit is ilyen. Nincs az országgal terve senkinek, az itt lakóknak se. Szóval, hogy miért nincs? Miért jutottunk el oda? Miért jutottunk el oda, hogy csak az számít, hogy ki az ország? Miért nincs terve az elitnek, meg nekünk se, meg senkinek az országgal? Hogy lehet ez? Miért nincs koncepció? Mit nem látunk? Szerintem az ősbűn az az, amikor a tudod, adót csalsz, és a haverod így elhenceg az adócsalásával. Tudod, tehát nem bevallja, nem meggyónja neked, hogy adót csal, hanem elhenceg. És akkor meglátja az arcodon a rosszallást, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy ő adót csal, a te zsebedből is veszi ki a pénzt. Tudod, ez a polgári szellem, ez a polgári szemlélet, hogy az a közös, amiben hova befizetünk. A jobbágy szemlélet, vagy hát ez a balkáni szemlélet meg az, hogy minden fillér, amit nem adok oda az államnak, az megspórolt pénz, mert az állam ellopja. Az nem a mi közös pénzünk a költségvetés, az Orbán Viktornak a pénze a költségvetés, vagy épp a Gyurcsánynak a pénze, vagy a Hon Gyulának a pénze, szóval, hogy az övék, nem a miénk, nem a mi közös pénzünk, és akkor te rosszalva nézel rám, és akkor én megkérdezem tőled, hogy miért? Te mit csinálnál? Te talán nem lopnád el, vagy te talán nem csalnád el. Hát megoldjuk okosba. Hát öregem, hát most itt nekünk ennyi jutott. Tudod, és ennek a konszenzusa, amikor a Holló Márta, vagy ki volt a szerencsekerékben, azt magyarázza, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a haja. Igen, de... Nem ő. Mindegy. Figyelj, a narratíva. Itt nem is csak arról van szó. Te azt mondod, hogy visszakérdezel Prokop Dóra azt magyarázza, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a haja, és senki nem vonja össze a szemöldökét, és senki nem csap az asztalra, és senki nem mondja azt, hogy álljon meg a menet. Mi az, hogy van az a pénz? Van az a pénz, amiért átversz minket? Van az a pénz, amiért belehazudod az arcunkba, hogy a te hajad korpásodott, és ettől a samponttól elmúlt a korpásodásod? Miközben nem igaz? Miközben soha nem korpásodott? Miközben nem vagy meggyőződve arról, hogy ez egy jó sampont, de hazudsz nekünk azért a pénzért, amit fizet neked az a cég, az kivásárol téged a szavahihetőségedből, és te elhencegsz ezzel, és mi meg röhögünk rajta, kacagunk rajta. Nos, őszintén, nem ennek a szellemnek a kiterjedése mindenre az, ami aztán ugyanúgy a hazugság martalékává teszi az országot, ahogyan Prokop Dórának a haját meg az azon lévő korpát. Ahogyan Prokop Dóra haja meg az azon lévő korpa, az nem az igazságot szolgálja. Nem ami mi, hogy mondjam, higiénikusabb életünket szolgálja, hogy Prokop Dóra hazudja, hanem ahogyan az ő csalását és az ő megélhetését szolgálja, úgy szolgálja Magyarország Orbán Viktor csalását és megélhetését. Mi a különbség? De amikor azt mondtad az előbb, hogy a haverod adót csal, vagy te adót csalsz, és én látom a szemedben, vagy egymás szemében nézünk, és akkor mondod, hogy de hát most mi, hát mit kellett volna tennem? Nem. Valójában a narratívánkat is hozzáhajlítjuk ehhez a sajátos működéshez, mert nem mondjuk ki, hogy adót csaltál, nem mondjuk, hogy csalsz. Azt mondjuk, hogy hát máshogy nem is működne, mert ez a rendszer olyan, hogy itt tudod, ügyeskedni kell, mert és akkor megint ott vagyunk, hogy kaparkúrta neked is jut. Tehát, hogy nincs társadalmi szolidaritás, nem az van, hogy igenis fizesd be azt a rohadt adót, akkor is, ha magas, és adjál számlát, mert akkor fog működni, nem fog akkor működni sajnos, de hogy akkor várhatod el, hogy működjön ez a rohadt ország. Ha befizetted az adódat meg a járulékaidat és számlát adtál, akkor várhatod el, hogy legyen egészségügy, oktatás, közvilágítás meg akármi, de nem fizetjük be és elvárjuk, és igazából az egész társadalomban minden szinten ez a hazugság megy, hogy mindenki eljátsza, hogy jó ember, eljátsza az adócsaló is, hogy jó ember, meg eljátsza az is, aki beszedi a rengeteg járuléket, és aztán stadiont épít a kertje végébe. Mindenki azzal házal, hogy ő jó ember. De már senkinek nincs fantáziája hozzá, hogyha majd ő befizeti az adót, akkor ez az ország polgári társadalommá válik. Ez egy játékelméleti probléma. Ha mindenki megváltozna. Ha mindenki befizetné rendesen az adót, akkor mindenki profitálna belőle. De ha csak én fizetem be az adót rendesen, míg mindenki más elcsalja, akkor én nem polgár vagyok, hanem balek. Tudod, ahhoz, hogy én polgárrá váljak, nem elég nekem befizetni az adót, és tudod, mindenkinek át kéne lépni befizetni ezen, mindenkinek készen kéne állni arra, hogy ő maga balek legyen, és akkor mind mi közösen egy polgári társadalom lehetnénk. De amíg mindenki külön-külön attól fél, hogy csak ő balekká ne váljon, ezért ő is elcsalja az adót, mi így közösen egy jobbágy közösség vagyunk, még csak azt sem mondom, hogy társadalom vagyunk, egy uradalmi birtokon egy jobbágy tömeg. Igen, de ha mindenki befizeti az adóját, akkor csak annyi történik, hogy még többet lopnak el. Tehát még az sincs, hogy akkor társadalommá tudnánk szerveződni, nem? Nem, mert akkor már megkövetelnénk, tudod, amikor mindannyian befizetnénk az adót, megkövetelnénk, hogy az állam legyen tiszta, átlátható, hogy ne lopjanak, tudod, akkor a akkor a haltörstől ki tudna fehéredni a hal. Dehogy követelnénk meg. De hát, ha mindenki befizetné az adót, az azt jelenteni, hogy itt polgári normák alapján működik az adózás, működik az élet. Ez azt jelenti, hogy ahhoz tartoznak polgári referenciák, amiket a társadalom elvár, és megkövetel az elittől. Lehet, hogy ez a folyamat mondjuk 10 év alatt, vagy 20 év alatt zajlik le, de 10 vagy 20 év alatt az elit új normákhoz szokna, mert a társadalom megkövetelné, mert kikényszerítené ezt az elittől. De mivel a társadalom nem jobb minőségű, nem erkölcsösebb, nem egyáltalán nem is hisz egy kicsit se jobban a polgári társadalomban, mint az elit, ugyan mit kényszerítene ki? Ahogyan a társadalom megoldja okosba, úgy az elit is megoldja okosba. És az, ahogyan Orbán Viktor megoldotta okosba az EU tagságunkat, meg megoldotta okosba a NATO tagságunkat, kvázi kiárulta Moszkvának, ez is ennek a következménye, ez ennek az erkölcsi züllésnek a legmagasabb szintű megjelenítődése. Na jó, és akkor ezzel a mentalitásunkkal és ezzel a működésmódunkkal, amit megtárgyaltunk, hogy évszázadokban mérhetően telepedett ránk a tudatunkra, és nem tudunk változtatni. Lehet, hogy van ebben az országban egy mennyi 5%-nyi öntudatos felvilágosult polgár, vagy 10, de biztosan annyira kevés, amennyi nem tudja ezt a nagy tömeget átformálni, sőt, mostanra már nem is akarja, hanem azt mondja, hogy jó van, úgy van az egész, ahogy van, akkor én meg megcsinálom benne a saját szerencsémet, aztán dögöljön meg mindenki együtt, engem nem érdekel. Most már nagyjából ez szerintem lassan az értelmiség álláspontja. Figyelj, nekem ne legyen bajom, aztán kész. Áruláspontja. Szóval, igen. Szóval ezzel a mentalitásunkkal, ezzel a nagy közös ilyen pocsolyában ülős mentalitásunkkal 100 év múlva vajon meg lesz-e ez az ország, meg tud-e maradni, tud-e működni, ugyanezt tudja-e 100 év múlva prezentálni, vagy valahol muszáj, hogy jöjjön a fejünkre egy gigantikus, apokaliptikus csapás, ami felébreszt minket, tehát egy összeomlás, egy összeroppanás, egy tisztító tűz, vagy valami. Nem tudom, nem várom, nem szeretném, de hogy azt látom, hogy ez egyrészt ez egy zuhanás, tehát ez valahol egy becsapódással fog végződni, és abból a becsapódásból föl tudunk-e tápászkodni, és ha föl tudunk, tanulunk-e valamit, és tudunk-e ugrani, mert úgy tűnik, hogy pusztán saját, hogy mondjam, tehát amíg nincs kényszer, addig mi nem fogunk változni, én azt látom. Szerintem, ha jön is ilyen, annak nem emberinek kellene lenni, hanem természetinek, hogy ne legyen kint bosszút állni, hogy ne gondoljuk legalábbis szándékosnak, sőt, gondolhatjuk ebben az esetben is. De ha kiszárad az ország, akkor is azt fogjuk mondani, hogy ez azért van, mert valaki folyatták a vizet. Mert valaki megcsapolta a Dunát, vagy mert a, nem tudom, a közműcégek, vagy az akármi, tehát meg fogjuk találni a felelőst, aki nem mi vagyunk. De az itt a kérdés, hogy van-e, mert már nem csak az a kérdés, hogy van-e társadalom, mert szerintem nincs. Ez fogyasztók tömege. Ők nem egymáshoz szolidárisak, hanem a családjukhoz legfeljebb, a vérségükhöz. Nem ehhez az absztrakt kapcsolódáshoz, vagy összefüggéshez, hogy mi a magyarok. Ez is már egy kérdés, hogy van-e egyáltalán ilyen, hogy magyarság? Van-e ilyen, hogy magyarság? Hogy ez jelente bármit Orbán Viktor uralmán és Orbán Viktor közösségén, vagy az Orbán Viktorral kötött szövetségen kívül. Van-e ilyen, hogy magyarság? Mert tudod, ha nem számít Magyarország, Magyarország egy zsákmány, Magyarország egy eszköz ahhoz, hogy a mi törzsünk uralkodjon az ő törzsük fölött, akkor ez, hogy magyarság, ez ugyan mit jelent? Hogyha Magyarországnak a hivatalos politikája az, hogy magyar és magyar között gyűlölséget kell, hogy szítson, mert a fél magyarság az hazaáruló, mert a fél magyarság az idegen szívű, akik Amerikát majmolják, vagy Amerikát akarnak itt, vagy a CIA-val paktálnak, akkor itt tulajdonképpen nincs magyarság, itt két törzs van, a pannonok és a hunok törzse. Akkor az egyik vezető, mondjuk a Horn Gyula, vagy a Gyurcsány, az a pannonok törzsét vezeti, a másik vezető, a Orbán Viktor, az meg a hunoknak a törzsét vezeti. Ez a Hunor és Magor. Csak itt háborúskodnak. Inkább a Szapolyai meg a Ferdinánd. És még mindig Mohácsnál vagyunk. Tehát a helyzet az, hogy Mohács óta nem léptünk egyetlen lépést sem előre. Még mindig Szapolyai és Ferdinánd koronaharca zajlik. Magyarországon. Vagy Koppány és Vajk. Igen, szerintem van magyarság, és mind a két törzs benne él, csak úgy tűnik nem sikerült megtalálni, hogy az egész az enyém, és másnak sem. Tehát, hogy az egészért felelősséget vállaljak. Ha 200 éves műsort csinálnánk, hogy az egyik kérdés, hogy mi lesz 200 év múlva, hát akkor még inkább fogalmunk sincs, mint hogy 100 év múlva mi lesz. De hogy 200 évvel ezelőtt mi volt, ugye akkor épült fel azért ennek a fogalma, hogy nemzet. Ezért, hogy mondjuk azt, hogy a Robi által megjósolt nemzet halál 200 év múlva még inkább esélyes. Engem foglalkoztatott ez, mielőtt azt mondjátok véglegesen, hogy nagyon pozitív képet festettem 100 év múlváról, hogy vajon 100 év múlva milyen kapcsolatunk lesz a nyelvünkkel, a hagyományainkkal, hol él az, ugye az angol nyelv terjedése kapcsán, ha másért nem. Várhatóan sokkal nemzetközibb lesz ez a hely, de nem plázásan, hanem multikulti módon, nem semmilyenes, hanem mindenes. Mi hol őrizzük a saját hagyományainkat akkor a múzeumban? Mennyit tudtunk addigra injektálni a multikultiba a sajátunkból? Ugye, a Hungarikumon keresztül, vagy azon keresztül, amiről már most is látjuk, hogy valami magyar kicsit kiment a világba, és legalább mi tudjuk, hogy az innen jött. És éle a holokauszt és Trianon trauma dualitás még akkor, vagy lett valami új világégésben új rettenet, ami alapján egymást utáljuk, vagy szeretjük? Ez a kérdés. Szerintem a multikulti az nem mindenes. Ez volt, így volt meghirdetve, hogy a multikulturalizmus, meg a világfalu, így hívták még a 90-es években. De sokfélés és nem semmilyenes. Nem, szerintem nem sokfélés. Ez volt, így volt meghirdetve, ugye, hogy a sokfélés, mindenféle kultúra találkozik benne, meg ötvöződik benne, valójában nem. Ez az amerikai tömegkultúra, ami nyers tőkerőből legyalulja és beintegrálja magába mindazt, amit talál. Nyers tőkeerőből, és valójában ez az, ami felé tart a világ, afelé a sterilitás felé, ami a repülőterek sterilitása, ami a plázák sterilitása. De Amerika ez nem mindenes. A repülőterek sterilitása, lehet, hogy Las Vegas igen, de Amerika is ténylegesen olvasztó igen, csak évről és évre. Abból az anyagból tarolja le a világot. Évről évre plázább az egész világ, évről évre plázább, folyamatosan szűkül a kulturális diverzitásnak a tere, na de ezért még és folyamatosan tágul az interzóna, kulturális interzóna. De ehhez még nem is kell a globalizáció, nincs is szükség rá. Hát Magyarországon is meg lehet figyelni, hogy kulturálisan beszűkülünk. Tehát, hogy ma Magyarországon mondjuk a népművészetet, vagy az ilyen népművészeti kincsünket gyakorlatilag az emberek a magyar népmesében látott motivumokkal, a kalocsai mintával hozzá... Hát, Tóth Gabi a jó igazolás abszolút, erre. Tehát, hogy magyar... hát, hogy igen, hogy a magyarság az nem jelent többet, mint a Váci utcai ilyen... Paprika, ilyen igen, füzérek. Igen. Ezeknek, nem, az, igen, a, tehát, az a manöken, akire igen, ráadták a Tóth Gabi elmezt. Igen, hát igazából ő leszette menyecske róla, és elszaladt. A Váci utcai szuvenírbabáknak igen, a sztereotíp igen, kalocsai de, mintás Tóth Gabisága. És ezt nem a turista gondolja rólunk, ezt mi gondoljuk mi magunkról, és nem is várunk más. Tehát ma az átlag magyar sem akar... lokális kis kultúrák milliárdjaival találkozni, hanem egy nagy, homogén magyar kultúrát szeretne látni, azt a masszát, mert azt fogadja el, azt érti. És, na igen, ha viszont azt érti, akkor bekülönbözik egy osztráktól. Egy osztrák sem ért ennél kevesebbet abból, amik a magyarok. Ismeri a makói hagymát, ismeri a kalocsai paprikát, ismeri a matyóhímzést, ismeri a kalocsai hímzést, ismeri a tokai aszút, a töltött káposztát. A golyást meg puskást, világos. Igen, és akkor miért ezen kívül van még, vagy jelent bármit? Ezt mondom, hogy hát de erről beszélek, hogy de ezt nem a globalizáció tette velünk, hanem mi magunk hagytuk, hogy beszürküljön a saját magunkról való tudásunk erre a pár egyszerű képletre. A nyelv, Oszi, említetted a nyelvet, hogy milyen lesz 100 év múlva. Na, az nagyon érdekes, mert a nyelv az ugye egyrészt az egy nagyon organikus dolog, mert folyamatosan fejlődik az utca, 10 millió ember gyakorolja a magyar nyelvet, ott folyamatosan nagyon durva változás van. Miközben van egy akadémikus megközelítése, hogy nem, ne szabaduljon el, igenis szabályok vannak, és ezt így kell mondani, ezt meg így kell írni, és valahol ez a két dolog ugye egymással verseng. Nagyon mert az észrevehető utca... a változás. hatása, nyilván a hagyományőrzők, mint például a Bonbon zenekar szövegeikben hordozzák az 1920-as évek zsargonját. Láthatjuk a 30-as, 40-es évek magyar filmjeiben, hogy még a hanglejtés és a kiejtés is más. Úgyhogy nagyjából ebben a távolságban lehet elképzelni az eldobott követ. De még mindent megértünk. Ami 100 éve elhangzott, azt megértjük, bár a nagyobbik lányom mostanában szembesül azzal, hogy kötelező olvasmányok vannak az iskolában, és szenved, mert nem érti mondjuk a Bogáncsot, de még az Egri csillagoknál is szenved, hogy mik ezek, mi itt mit mondott. Mi. A Bogáncsot elkezdtem neki én olvasni, és tényleg borzasztó. Nem úgy borzasztó, persze, nagyon szép, de nem adnám egy 11-12 éves gyerek kezébe, érdekes. Mert nem érti. Na, szó szerint nem érti. Nem tesznek gesztusokat az a fiatalok organikus kultúrájának, hanem ragaszkodnak ehhez az akadémikus, méghozzá államszocializmusban kánonná tett, vagy kanonizált akadémikus kultúra diktátumaihoz, mint a Bogáncs, mint az Egri csillagok, és ezáltal módszeresen megutáltatják az olvasást. Megutáltatják az olvasást, az irodalmat, a kultúrát, igen, a gyerekekkel. És mintha cél is lenne, nem pusztán egy elhibázott működés, mintha tulajdonképpen ez lenne a cél. Nem, szerintem ott vagyunk megint, hogy nincs koncepció, nincs igazi tudás arra, hogy mit kéne kezdeni ezzel a nemzettel, hanem az van, hogy ő szerintük, tehát ez akik most az országot vezetik, azoknak az értékrendje szerint 100 éve Hortiék alatt úgy nagyjából jók voltak a dolgok, térjünk vissza ahhoz, csináljuk úgy. De nem arról van szó, hogy az oktatást, a közoktatást is a nyugdíjasoknak prezentálják, igen, gyártják. Igen. Tehát hogy valójában nem a gyerekeknek szól, a nyugdíjasok országa ez, ezért a nyugdíjas adja fel a kötelező olvasmányt, igen. A nyugdíjasnak már pedig ez a kultúrája, ő ezt adja fel. Igen. És a nyelv az meg ugye, hát na most az meg ezek alól, a szabályok alól megpróbálja magát kivonni. Tehát lehet a nyelven erőszakot tenni, hogy azt így meg így kell használni, meg így kell művelni, de valójában a nyelv az él. Az utcán él, meg a gettóban, meg mindenhol. És folyamatosan burjánzik, és jelennek meg benne akár lokális jelenségek, szlengek, amik, hogyha nagyon, ezek ugye mémek, amik, hogyha elég jók, akkor országosra tudnak válni. És közben meg van ez a felülről ez a nyomás, hogy mégis valahogy standardizáljuk folyamatosan. De én azt gondolom, hogy hosszú távon elég sokat fog változni megint csak. Viszont a magyar nyelv nagyon érdekes, mert alapvetően, ha megnézed, elképesztő mennyiségű jövevény szavunk van. Mi látszik, ahogy rakódott ránk a történelemben az, hogy éppen aktuálisan ki, milyen kulturális hatás dominált minket, akkor úgy jelentek meg a szavaink, és nyilván most egy ilyen nagyon erős anglicizáció van, tehát így angolosodik el, de a szerkezete, a kerete az mindig ugyanaz maradt, és az meg az a baj, hogy rohadt bonyolult, tehát ettől meg nem lehet, mondjam, sokkal egyszerűbb nyelv van, mint a magyar. És hosszú távon, ha azt mondod, hogy egy ilyen nagy globalizált világunk lesz, ahol minden össze van kötve egymással, akkor az adja magát, hogy igazából ezt a nyelvet még az is lehet, hogy el kéne engedni, és át kéne állni egy egyszerűbb nyelvre, mint az angol. Nem hiszem, Úristen, hogy... Na, az maga a nemzet halál. Hát persze. Tudod, akkor viszont tudod, inkább öljenek meg, mint hogy magamat öljen meg a cellában. Kérdésem még, hogy vajon kik a feltörekvő jogharcosok a világban 100 év múlva, úgy, ahogy most az identitás politizálás áthatja a világot, kik, és akkor miért ne lenne ugyanígy, de kinek, ki az, aki harcol az identitásáért, az elismeréséért, ki az, akit éppen elnyomnak, vagy ki az, aki hangot ad az elnyomásának, ez is érdekes, nem, hogy bizonyára lesz egy csoport akkor is, ha még van globális kommunikáció. Ki? Aki akkor látja meg a rést, amelyen keresztül most már ő következik. Magyarországon... Ahol a jogait, azon a résen keresztül a jogaira való igényét bekiabálhatja. De Magyarországon senki nem kiabálja be a jogaira való igényét, majd pont akkor fog elkezdődni. Hát ezzel is elmaradtunk pár száz évvel, nem? Ezt várjuk a jövőtől? Hát talán a jelentől kéne elvárni, hogy a jövőtről feltételezni lehessen. Az az érdekes, hogy eleve 100 év múlva, ha lehet hinni a demográfiai trendeknek, meg számításoknak, akkor maximum 8 millióan leszünk. Csak a jelenlegi társadalmi, meg gazdasági berendezkedésünk például nem képes kezelni ezt a csökkenő lélekszámot, és ugye erre Nyugat-Európa adta a bevándorlás válaszát, ami mostanra eléggé úgy néz ki, hogy nagyon komoly társadalmi feszültségeket szült a nagy számban megjelenő, vagy jelentős számban megjelenő eltérő kultúrájú embertömegek miatt. Ezért Magyarország jelenleg erre a válaszra teljes mértékben zárt, tehát nem enged be ide, mit tudom én, közel-keleti, 1 millió közel-keletit, az kizár dolog, hogy itt ez nálunk megtörténjen. Na de akkor mit fogunk csinálni, ha 8 millió lesz? Olyanokat is be lehetnám integrálni, akik hajlandóak elsajátítani a kultúrát. Na de miért? Te hajlandó vagy? De te hajlandó vagy? Tehát a magyar kultúrát? Igen, annak, amit a jelenlegi kurzus úgy tekint, hogy ez a magyar kultúra, mert az, amit te képviselsz, azt nem tekinti ám. Jó, igen, de tudod, az ISIS harcosai a referencia. A rossz értelemben. Ja, köszönöm, azt meg tudom ugrani, és azt még nagyon-nagyon sok betelepítésre váró, betelepítést igénylő olyan tömeg tudja, aki a határainkon túl él, igenis hajlandó elsajátítani a kultúránkat, úgy, ahogyan az iszlám állam harcosai nem hajlandóak, sőt, harcolnak a kultúránk ellen, sőt, fegyveresen harcolnak a kultúránk ellen, sőt, le is mészárolnak minket kifejezetten a kultúránkért, azért a kultúráért, ami különbözik az övéktől. Ehhez képest igenis találna olyat Orbán Viktor, ha akarna, akit be lehet telepíteni, hajlandó szülni és hajlandó integrálódni a magyarságba. A magyar történelem ennek a története. A jászok, a kunok, belettek és integrális magyarokká váltak, és már a magyarok. Hogy föl se ismerni. És elmész a jászságba, és nem mondod azt, hogy ti nem vagytok magyarok, jászok vagytok, természetesen magyarok. Most ugyanilyen módon be lehetne ide telepíteni ukránokat, be lehetne ide telepíteni. Csak ez a jelenlegi magyar tudat, ez nem rendelkezik azzal az erővel, azzal az önbizalommal, per felfúvalkodott pökhendiséggel, igen, de azzal az önbizalommal nem rendelkezik, hogy azt mondja, hogy jöhettek, mert tudlak titeket integrálni, és tudlak asszimilálni. Magyarország azzal rendelkezik, amivel Orbán Viktor. Ha Orbán Viktor ma azt mondaná, hát hogy jöjjenek, pontosan, ha ma Orbán Viktor azt mondaná, hogy jöjjenek, holnapra a néplélek is föl lenne rákészülve. Én nekem nincs kétségem, hogy 100 év múlva is az ember állatnak születik egy emberi maggal. Az irigység, a félelem, a bosszúvágy még mindig él benne, mint emberi gyarlóság, csak más formában. Ezeknek a felszámolása, ezeknek a levetkőzése, csillapítása és háziasítása vezet csak máshová, és nem ugyanide. Hogyan örökítjük át az új nemzedékekbe, amit mi megbántunk 40-60-80 évesen, és megtanultunk? Miért nőne fel a társadalom, ha közben meghal és újra születik egyénenként, és olyan sérelmekkel és tanulságokkal traktálják őket gyerekként, amelyek nem örökérvényűek, hanem aktuálisak? Hát akkor miért lenne más helyez? Gondolj bele, kit fog érdekelni a mi élettapasztalatunk. Tehát azt mondod, hogy 60 évesen mondjuk te át akarod majd adni a következő generációknak, hogy te szerinted itt mi történt, és ebből mi a tanulság, nem fogja őket érdekelni, mint ahogy minket sem érdekel az idősebbeknek a tapasztalata. Nem érdekel, hogy hogyan élték túl a kommunizmust, vagy a vészkorszakot, mert egyszerűen nem azt gondolod, hogy az ő tudásuk nem releváns a mi hétköznapjainkra. Mit tudnak ők? Nem tudnak semmit. Azt se tudja, mi az a TikTok. Érted? És akkor valószínűleg így fognak ránk is gondolni 20 év múlva. Lehet, hogy már most így gondolnak, hogy mit okoskodunk, mit számít, nem számít.